Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 309 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe per radiotrama.cat als estudis del casal independentista i popular Can Capablanca, als estudis de Radiotrama. Molt contentes de tornar a ser-hi una setmana més amb totes vosaltres per acostar-vos al bo i millor de la música combativa. Vam fallar la setmana passada, però aquesta hem decidit doncs, fotre-li i venim ben carregades de música combativa, reivindicativa i alternativa. Com sempre, presentarem a la gent que ens acompanya avui als estudis de la ràdio. El primer a ser presentat és el nostre reverendo Tecles, el que toca les màquines d'allò més bé i fa funcionar tot això que escolteu, els comandaments de la nau, el mestre Tecles. Què dius, guapo? Ei, hola, bona tarda. Bona tarda, bonic. A la seva banda, un altre que no falla mai, un que tira els temazarranganos espectaculars que fan trontollar els ciments de Can Capablanca, des de Sant Jaume, a Soriveres o Barberà, depèn de com tu miris, és el nostre Manolaco de Barberà. Què tal, guapo? Hola, família, bona tarda. I a la seva banda, un altre que tampoc falla mai, una enciclopèdia amb potes de la música alternativa que porta clàssics que tothom coneixem abastament, és el nostre Pau de Barberà. Què tal, bonic? Molt bé, molt bona tarda. I el que us està comentant i conduint el programa, el gran Isma, el conductor de l'autobús, el Chuchu, aquí el teniu al costat també, que el sentiu com sempre. Bona tarda, Isma. Clar que sí, moltes ganes teníem de tornar a ser avui amb totes vosaltres. Feia alguns dies que no ens hi posàvem, però bueno, prepareu-vos ben fort, agafeu-vos bé els cinturons perquè això arrencarà ben aviat. No sé si algú vol comentar alguna coseta de com ha anat la setmana o què hem fet o què hem deixat de fer. Bueno, jo en tenia moltes ganes de venir perquè entre que un dijous estava de viatge i dijous passat no vam fer programa, doncs estic aquí que ja tenies mono, eh? Que falta algo, sí, sí, totalment. molt bé, m'està Tecles. Doncs anirem començant. Per aquelles que no sapigueu, el pim-pam-pum fa més de 10 anys que funciona. Portem avui amb aquest 309 programes, ho fem en català i en programari lliure perquè és com ens surt i res, també hem de fer com sempre la dedicatòria del programa d'avui. Manol, em sembla que avui la portaves tu. Doncs sí, avui volíem dedicar el programa a les companyes anarquistes que el 13 de maig van ser detingudes al barri de Tetuán a Madrid, el 13 de maig, no sé si ho he dit. Aquest dia la brigada d'informació va entrar a l'espai anarquista d'Emboscada, hi ha una vivenda ocupada i la van enregistrar i van detenir dues persones que van sortir el dia següent i bueno, ara estan en llibertat però hi ha secret de sumari, llavors no se sap ben bé què passa, la defensa tampoc no pot muntar cap tipus de defensa perquè no hi ha informació. Sí que se sap que segurament estigui relacionat amb unes altres detencions que va haver-hi no sé si al novembre o així del 2018 també a Madrid, que van també detenir companyes acusades de disturbis del G20. I res, des d'aquí els hi donem tot el nostre suport, com diuen els comunicats, ni innocents ni culpables, solidaritat i lluita. I així comencem el programa d'avui, donant una forta abraçada a les companyes anarquistes de Madrid. Sí, sembla un altre muntatge policial, com l'operació Pandora o Pinyata i tot això. Sí. Jo crec que està bastant relacionat. I bueno, des d'aquí tota la nostra solidaritat i tot el nostre recolzament a les companyes. Em sembla que per anar per feina, em sembla que avui el cobre foc, ja veureu que això és un frisqui-flasca continu, aquí ens donarem fins a sota la llengua. El primer que obre foc és el mestre Tecles. Amb què començaràs avui? Començo amb un dubte. Vinga. És que anava a començar. Avui us porto un parell de FEM6, però clar, les persones que fan trap, no rap, sinó trap, com se'n diuen? Tenen un... Són traperes? Són... O sigui, tenen nom? No. Des de la ignorància, ho pregunto. Jo no com que és molt nou, això potser encara no hi ha un... No he escoltat que tingui un nom diferent o un nom propi. FEM6, de... també els hi puc dir FEM6. O i... FEM6 de trap, o, no ho sé. Sí, normalment les que rapegen són les FEM6. si algú del que ens escolta en sap una mica més que nosaltres, que ens ho faci arribar per les xarxes sí, o pels carrers. Mira, per les xarxes un cop, arran del programa 300, que ja fa temps que vam fer, però algú va posar que era això de les fem 6, que no sé quant, com que no ho veies bé, no? I era una miqueta machirulo i tal, i sí, em va fer molta gràcia que inclús al nostre Facebook algú fes un comentari així. Tenim personatges d'aquests que ens visiten. Sí. Caram, bueno, és curiós perquè el terme fem 6 jo crec que el vam començar com a cunyar una mica arran d'aquell recopilatori que es va fer, em sembla que era Calal a Fondo de Mujeres, no? Que era tot un recopilatori que hi havia pues, Boca de Baba... brutal el recopilatori. No, com ara no recordo més, un muntó d'América Latina, sí. Las Cruda Cubensi, no sé què, i era FEMSI, recopilatori de hip-hop feminista, no? I a partir d'allà vam començar això. No? Sempre ha d'haver-hi un machito que hagi de dir com s'han de fer dir les noies, quan si elles volen fer-se dir FEMSI, pues diem FEMSI i ja està, i nos callamos la boca. Saps? No sé, vull dir, realment jo ho vaig veure bastant fora de lloc. Ja et dic que a més ho deia com de manera pejorativa, no? Que és això de FM6, no? I jo pensava, a veure, tu què t'importa com es digui? Si bueno, vols dir-se de FM6... Pues... I des d'aquí, pues, això, no? Explica una mica perquè vam acunyar aquest terme. Si alguna companya que fa rap que en un moment donat vol opinar sobre aquest terme i dir-nos com si està bé o si no, o si que s'hi sembla, pues, em semblaria genial, no? Com aquesta col·laboració també. Tot el que sigui enriquir el vocabulari i els coneixements en general. Pues... Mm-hmm. Totalment. Molt bé, així que anem amb trap, tio. Anem amb una mica de trap. Trapeges? Sí, porto un parell de FM6, com deia. Una es diu Andrà i l'altra es diu Lauder. I, bueno, em sembla que són del País Valencià, però és que la veritat és que no he trobat molta info d'elles. I, bueno, us presento aquest tema que es diu Vudú. I a mi m'ha encantat. No sé si és la primera cançó de trap que sona el pim pam pum. No que m'agrada, sinó que soni aquí el pim pam pum. Sona que n'haguem portat alguna? Jo crec que alguna sí, eh? Sí? Però alguna, clar, sempre trap combatiu, com ha de ser. Com és aquest. I tant. Vinga, catem-ho. Fum-li. What a work it in a night's eye. They want some flow, but I know I gotta keep them low, ho. How to work it in a night's eye. They want some flow, but I know I gotta keep them low, ho. What to work it in a night's eye. They want some flow, but I know I gotta keep them low, ho. They want some flow, but I know I gotta keep them. Quieren jugar al hype, ser tu daddy, pero no lo saben. Suave, pero no les sale. Más un tongo con poco te rompo ese ego, trapero de pega con mi colega te hago vudú usando tu vieja new era. El panorama me irrita, quema la crema y la tarta no estaba tan rica. Mira cómo suena cuando Lauder cocina la cena. Te encuentro en la tercera fase, me fumo tu pase, reviento la cena con cara de buena. Sabes que acotar a tu fase la rave no es trabajarte tus debilidades, pobre. Sus nombres solo son nombres mortales dentro del YouTube. Sueñan con coches de killer, con casas de dealer. Luego no le dan ni pa' un tube. Más chulos que banda aliados, con abanderados de espacio liberado. Aseguran haber superado la opresión. Tú no, apoya la lucha callado. ¿Qué? Te has doctorado en estudios de género y de construcción. Primo, si te flipa cojo y te elimino. Primo, si te flipa cojo y te elimino. Baile duro con mi curso, yo te elimino. Las lecciones de moral, yo te elimino. Yo te elimino, yo te elimino, primo. Sois una polla de parque, la sos elimino. Como una granda es, serem la gran jutgessa. T'informo ara, per si t'interessa. Farem la purga, s'escamparà arreu, nais. Fixeu-vos bé amb el que feu, no sigueu colais. El fet cafè amb el cebu que ja us coneix. La vostra merda de doble moral és la que ens fareix. Vigila al carrer, la clica està enfadada. La teva imatge social es veurà ben afectada. I dius que ens salvaràs, que vas tu practicant. Ja no recordes el que em deies a la intimitat. Rala, rala, horitzontal, d'això no tens ni idea. Més fàcil fer com que estàs trencant amb els rols marcats. Abús emocional, això no puc provar. Com coses entre els meus espais, el teu cap rodarà. L'ego, l'ego el tens pujat. ets un artista, clar. Sembla que pugis a un escenari sols per cardar. Relació de poder, relació de poder. Critiques qui submet i acaba submetent. Relació de poder. Bon trap, eh? Eh que sí? Ha entrat fineta, fineta. Jo t'elimino primo, m'ha encantat. Aquí per... molta ideologia, però després pugen a dalt d'un escenari i són els més xulitos sí. del barri i la relació de poder canvia, no? Deixen de ser iguals i passen a ser un estatus, o es passen a creure's un estatus. Un estatus superior, no? Bueno, i tant amb el hip-hop, sobretot, com passa això, que és qui és el més gallito, sobretot sí. batalles i batalles. Sí, les batalles de gallo foten una miqueta de ràbia, la veritat. En el fons pots criticar moltes coses, però si es tracta d'insultar l'altre, sí. perquè sí, per demostrar que tu ets més, llavors on és la gràcia? Sí. Bueno, la meva opinió, clar. Sí, no, no, és allò de veure qui la té més gran o no, va. Són aquestes porqueries que tot sovint passen a la música i que són totalment evitables. Sí, molt bona aquesta primera bala. M'ha sobtat força perquè el trap és veritat que és una música que no acostuma a acompanyar-nos gaire, però la veritat és que ha entrat fineta, fineta. Sí, sí, sí, jo tampoc no... La veritat és que és la primera vegada que se m'acudeix portar algo de trap al pam-pum. I letra ben reivindicativa i compromesa. Deixa'm-ho dir que té videoclip i ja l'he afegit a la web de la ràdio, si el voleu veure. Sí, a radiotrama.cat hi ha tota una selecció de videoclips d'un munt de bandes, hi ha més de centenars de videoclips. I... A la barra de la dreta hi ha la secció sí. videoclips, ja la trobeu fàcil. Sí, a més és guapo perquè acaba un, comença un altre i de fet tu pots posar com a banda sonora per fer la feina a casa, per estudiar, per el que sigui, i està ben guapo. Més enllà del programa també hi ha música... I ho faig servir molt, eh? Mira sí, que ja sí, les he sí. sentit totes i els he vist tots, però igualment m'ho torno a posar. O, com que ara ja n'hi ha com 200 o 300 videoclips, pues a vegades me'n vaig cap al, no? cap al final i torno a veure... El que passa és que hi ha algunes que per estudiar potser no és el ritme més adequat. Bueno, clar, ja si estem parlant del crust... Per cert, parlant del crust, ja sé que no té gaire a veure, però l'altre dia vaig pensar... Primera cosa... ronda, eh? Sí, sí, primera ronda. Però parlant del crust... la gent que té grups de crust, per què sempre el tipus de lletra que utilitzen per posar-hi el nom al grup no s'entén? Us he fixat o no? Que són com aquelles lletres estridents. Sí. Jo l'altre dia m'ho plantejava, o sigui, les lletres del crust no s'entenen, perdoneu, però algú ho havia de dir. Bueno, no s'entenen ni quan ho llegeixes ni quan ho escoltes. Per això posen aquest tipus de lletra, no? Perquè igualment no t'entenaràs. En part és la gràcia, no? Segurament. Ja, total, és... La música per la música i a la merda el nom, que també és una altra etiqueta més. Sí. No, però algun cop ens ha passat amb la secció de l'agenda. Ja sabeu que aquí al programa tenim un parell de seccions. Una és la secció de l'agenda i l'altra és la de llibres combatius, que tot sovint la fa l'Eric, que avui no està aquí. I tampoc tenim avui aquí la Noelia, a qui enviem un fort petó i una forta abraçada perquè es recuperi ben aviat. Torna aviat. Sí. I també et dic una cosa, l'Eric no està aquí. Però podria aparèixer en qualsevol moment, eh? Ai, con sus narices, ai. Con un par de narices és boníssim aquest xaval. Potser ha anat a Barcelona i se viene pa acá. Clar que sí. I com el trobem a faltar quan no hi és? Sí, igual que la Noe. I tant. Sempre ens agrada tenir una referència per als companys i companyes que no hi són, perquè realment són també motor d'aquest pim-pam-pum. Mireu, la meva primera bala és una bala que m'ha cedit el mestre Tecles molt cordialment, perquè la portàvem els dos. Tots dos havíem decidit començar amb la mateixa cançó. És un temazo, mira, al final ens hem, ens hem posat d'acord. No és trap, però són les Urcidae Rap. Urcidae Rap és un grup de rap de Madrid, feminista, antiespecista i anticapitalista. Són la Emi Rap i la DJ Ursa, de fet són un duet. I és un tema que s'extreu d'un altre videoclip ben guapo, que abans en parlaven dels videoclips, que ha sortit aquest 2019 mateix. I és un temazo que s'anomena Me agotas la didàctica. Anzuelo en mi cuello, tengo nudo en la garganta, con su mirada en el pecho, si dejo el miedo me atrapa. Agacha mirada, no mire de frente, cambias de acera, ve siempre con gente. Renuncia a la noche, renuncia al presente, vive futuro y pasado. Ve por otro lado, no vaya a ser que te los cruces de frente. Aprieta los dientes, si no te quejes, puta, si lo cuentas es suerte. Y si mueres, lo has provocado. Si es que caminas y vas calentando, con todo el cuerpo que viene mostrando. Ah, ya no aguanto, qué asco, si yo recuerdo que decía mamá. Cariño, tú no te dejes pegar, no pegues nunca, pero defiéndete, saca tu fuerza y cúbrete, no vayas a dejar que nadie te pisotee, y a tus derechos tú no renuncies, ya lo hice yo, y mírame. Gracias mamá, ya nace el camino, contigo y con ellas lo vamos a conquistar. Ya nos hemos cansado de andar cabizbajas, ando esquivando el golpe pero viene desde atrás y ya no más. Que no me callo ni una más, me vas a respetar y suena tic-tac, a la próxima lo piensas. No vaya a ser que me pilles en un día poco didáctica, se me agota la paciencia. Cada mirada, con cada opinión que no vale nada. Guerra sin miedo a la paz, conozco tu juego, no quise jugar, pero otro lenguaje no entiendes, así que te enseño los dientes. Y quieren que espere pasiva, y quieren que todo reciba, que agache mirada, que no sea altiva, que sueñe despacio, que lo haga de día. Y no, todo eso no me vale, me araña la garganta, que sea posible que el miedo me atrape. Dejar de existir, dejar de gozar lo que también es para mí. No quiero vivir así, como por suerte muerdo la vida y a ti me enfrento fuerte. Si vienes a dañarme, pues voy a responderte. Te sientes muy valiente, pues más vale que sepas defenderte. Que me va la vida en conquistar mi espacio, atrás ni un paso. Sé que hablarme sale caro, pero siento tanto dolor cada vez que me callo, así como arrancarme el corazón de cuajo. Ya nos hemos cansado de andar cabizbajas, ando esquivando el golpe pero viene desde atrás y ya no más. Que no me callo ni una más, me vas a respetar y suena tic-tac, a la próxima lo piensas. No vaya a ser que me pilles en un día poco didáctica, se me agota la paciencia. Con cada mirada, con cada opinión que no vale nada. Ya nos hemos cansado de andar cabizbajas, ando esquivando el golpe pero viene desde atrás y ya no más. Que no me callo ni una más, me vas a respetar y suena tic-tac, a la próxima lo piensas. No vaya a ser que me pilles en un día poco didáctica, se me agota la paciencia. Con cada mirada, con cada opinión que no vale nada. No vales nada. ¡Guau! Urcidae Rap des de Madrid, se m'agota la paciència i, bueno, i és això, m'agotes la didàctica. Espectacular tema Zarrangano. Esperem que aquesta penya segueixi fent merda de la bona com és el que està fent, perquè és un pedazo de temacle. I, bueno, molt contentes que hagi sonat també en aquesta primera ronda del Pim Pam Pum. Déu-n'hi-do el temacle. No m'estranya que us hagueu trepitjat, no? Perquè realment és una d'aquestes, sí. Ja el vol i dius, això va pel Pim Pam Pum. Jo, de fet, la tenia ja feia alguna setmana. I ara no em facis dir de quin... Si no, vols ho mirem al Facebook, no gaire, a veure qui va ficar el like abans. No tot gaire, i que ara tu que estàs així... Sí, actiu. Més actiu. Actiu i... Sí. Pues clar, t'amadrantes molt, tio. Bueno. És algo que acaba de sortir i ell ja sempre... Sí, i és sí. Veritat que a nivell musical hi ha novetats tan sucoses com que... No sé si algú la porta, espero no fer un spoilerazo d'estos guapos, però la banda Trapera del Río han tret alguna cosa nova, de que trebran un treball nou i... Sí, no l'hem portat perquè tu la vas agafar ràpid. Però en realitat que la posi és igual, si la porteu... No hi ha problema. No hi ha problema. En tot cas, consultar-ho pel grup de Telegram que tenim. Escolta, algú porta aquesta? Sempre va bé. Molt bé. Sí, que si no, aquí hi ha autèntiques garrotades per portar... Ara feia temps que no passava una trepitjada així. Sí, sí. Va haver una temporada que gairebé cada programa ens havien de ficar d'acord perquè... perquè n'hi havia més d'una... Sort que ens ho parlem abans, i tant. Sí. Molt bé, seguim iniciant aquesta edició 309. Ara és el torn del Pau, que tira el seu primer tema. Sí, portarem un cantautor punk. Ens aixecarem la crusta. La crusta? Com hi vas tu, al principi? Sí, però és un clàssic, clàssic de debò. D'on és? D'on és? D'on és? De Saragossa. Oh, és Mañico. Mañico, de l'any 66. Uau. Un senyor... que tots coneixereu. El Manel, no? El Manel. El Manolaken, Cabeza Bolaken. Uau! Amb una cançó bastant adient, crec, per la temàtica que he portat avui, que és de que aquest diumenge tornem a tenir les eleccions i aquestes cosetes que ens... Doble o triple, triple. Segons a on. Triple, sí, sí. Sí, oi? Doncs la cançó, com no podia ser una altra, és la de Bota Idiota. Dale, dale. Déu-n'hi-do. Ya está, los cojones, otra vez hay elecciones y tendremos que aguantar la propaganda electoral. Ellos querrán que les voten al PSOE, al CDS o al Partido Popular. Idiota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, idiota. Son ahora y fueron antes una panda de mangantes. Solo quieren el poder para poder chupar bien. Si tienes algo de cerebro, no lo dudes, pasa de ellos. Bota, bota, bota, bota, bota, idiota. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, idiota. Bota, que votes. Bota, bota, bota, idiota. I fin. Brutal, tio. Brutal. Gràcies. Quins records. Sí. Que m'he oblidat de dir que es veu que ara el 2019 traurà un nou CD. S'ha sí tornat no? a rejuntar amb els i los que se van del bolo. Sí. Em sembla. No sé si són tots els mateixos o no, perquè ho he vist avui mirant una mica què estava fent. I això, tornaran. Ara faran una presentació del nou CD i aviam, pot ser interessant. Però el so genuí que tenien en cançons com la que has posat, aquest és impossible de retrobar. Sí, sí. Molt bé, a més gràcies perquè jo tenia una cançó que era la de Malditas Elecciones del Chicho Sánchez Ferlosio, però al final no l'he posat perquè tenia unes altres que m'han passat per davant, llavors me n'alegra que algú hagi portat una com aquesta. S'havia de dir. Sí. Així doncs, amb què hi vas ara, el Manolo? Doncs jo canvio radicalment d'estil i me'n vaig cap a Irunya amb els Escavidean que tornen, en aquest cas amb els de Blackbirds. L'últim programa Birds, ja també vas portar una d'Escavidean, pot ser? Sí. I era un temazo, era el Simmer Down. Sí, brutalíssima. Sí, sí, sí, sí. Brutalíssima. Doncs porto un altre temazo d'aquest nou disc que estan fent aquesta penya d'Irunya. El tema en concret es diu Jamaica Gara i és perquè la gocéis. Va, jo crec que el pim-pam-pum. Thank you. horietatik berra gertua arrotasunez garrasika. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio de les comarques centrals del País Valencià. Ja. Yeah. Molt bé, eh? Molt bé el rotllet aquest portaves, Manolo. Bueno, hem tocat així una miqueta estils... però variadets, no? Sí, en aquesta primera ronda. Ronda totalment variopinta. És que videant del bo i millor de l'escarro que esté dit d'Euskal Herria en l'actualitat, eh? La Déu-n'hi-do, sí. Fa molta patxoca. Estan preparant un nou disc, no sé si ja l'han tret o estan preparant, però jo crec que valdrà molt la pena. Aquesta penya... Tot el que li estem posant és cabaret del bo, eh? La veritat sí. Que sí. Molt ben trobada la cançonassa que ens ha portat el Manolo per començar. Comença la segona ronda Fight, és el torn de Mestre Tecles que la comença. Vinga, va, aquesta és la cançó que substituta de la que ens hem trepitjat. De la que m'has cedit. I escolta tu, m'ha anat fantàstic perquè era una cosa que va arribar quan ja tenia la llista feta. De fet, ja tenia la llista feta per la setmana passada, que no, al final no vam fer programa. Cert, se'ns ha juntat feina, eh? Hem hagut de fer dos programes un. Sí, sí, s'ha hagut de destriar i algunes no entraven. Però algunes han entrat a última hora, com aquest Exèrcit d'Alliberament Musical, el SEAM. Han tret nova. Han tret nova perquè estan preparant disco i han tret el primer tastet, que es diu Sent la connexió. Fumli! Atrapats en un món digital, un món virtual. Cada cop més separats, més allunyats. Escolta això, EAM, Exèrcit d'Alliberament Musical. I si tots venim d'allà mateix, de les cendres d'ancestres, de coves pintades, de gels i tempestes, de l'esclavatge, les guerres, la terra, quan es va encunyar la primera moneda, quan en nom de Déu cremaven fogueres, milions d'indis morts per febres europees, quan Àfrica viatjava als sòtans de galeres, sí, jo ho he vist, jo hi era. Sota el mateix sol, sota la mateixa lluna, amb la pell clara o amb la pell bruna, viuen els humans ignorant la fortuna que els apara el cel. Sota el mateix sol, sota la mateixa lluna, amb la pell clara o amb la pell bruna, viuen els humans ignorant la fortuna que els apara el cel. Io, oh, io, tothom va molt ràpid, sense direcció. Io, ens aturéssim només un segon. Entre planetes corbiten, giren vora el sol. Electricitat en l'aire i sent la connexió. I si tots venim d'allà mateix, de les cendres d'ancestres, de coves pintades, gels i tempestes, descobriment o conquesta, diners o respecte, t'afecta i m'afecta, en efecte. Movent-nos en cercle, traçat imperfecte, el vincle s'estreny, tenim la recepta. Gràcies per sempre, tampoc el poder hi cauran, si com la cendra del meu vent. Sota el mateix sol, sota la mateixa lluna, amb la pell clara o amb la pell bruna, viuen els humans ignorant la fortuna que els apara el cel. Sota el mateix sol, sota la mateixa lluna, amb la pell molt ràpid, sense direcció. I si ens aturéssim només un segon. Entre planetes corbiten, giren vora el sol. Electricitat en l'aire. Quan estic de camí caminant cap a la cala, l'aigua sala l'aire, l'aigua sala l'aire. Agraint el trosset d'aquest ser, deixa'm emportar pel bé. Jo duro aquest tren i visc el present, el bressol d'aquest sol que il·lumina aquest lloc. Però mirant l'horitzó, pensant en el món, quan somnis enfogats en aquest mar que ara està en calma, seu un racó i sent el ressò de les ones i el cor que bateguen com un mantra. Navegant sota la manta d'un cel ras i estrellat, alguns creuen que estem vigilats per Déu sense pietat, altres estan enyorant tot el que tenen lluny, i tu, tu només penses en perfums. I jo, estàvem parlant d'EAM, estàvem parlant d'òpera, parlem del que ens dona la gana, bàsicament, quan no estem en antena, i quan estem en antena també parlem del que ens dona bàsicament la gana. Sí, de fet podem seguir també amb el tema. Doncs la meva opinió sobre l'òpera no, o sigui, no m'acaba d'agradar molt, però en canvi la música clàssica n'hi ha algunes que sí, que sobretot quan és instrumental i tal, és una passada, hi ha coses brutals. Però el fet de les cantarelles aquestes així no m'acaba d'agradar tant, no. Tot ha vingut al fil de que estàvem parlant que tenia certa similitud amb l'òpera, perquè quan hi ha una òpera està cantant a l'escenari, però a baix hi ha tot un reguitzell de músics i orquestra i tal que toquen el que toquen, i és veritat que canvia molt el hip-hop de MP3 i veu, que el hip-hop en banda. El hip-hop en banda guanya potència. Bueno, la veritat és que és un goig. És un goig el temazo el que has portat dels EAM. A veure què tal la resta del disc. Sí, també amb ganes de que s'esverin, sí, i que surtin les guitarretes, i clar que sí. Mm. I a més, digues. O sigui, per mi lo de hip-hop en banda és molt interessant, perquè com que abarca tants estils, des d'un subversa que toca més igual un hip-hop tocant el hardcore, a aquests que igual és un en banda però és molt més melòdic, no? Sí. Com que s'obre tot un ventall de possibilitats, proposta de, brutal, no? La proposta que va haver-hi ja fa anys d'Estrio amb Adversaris, o la proposta dels Bonassó. Dels Bonassó, sí, sí. Sí, sí, la veritat és que hem tingut bons referents també aquí al Vallès de música hip-hop en banda, i bueno, han fet les delícies durant molts anys. Mm-hmm. Riot Propaganda. Sí, sí, sí, aquests ho van deixar no fa tant a Cotxeres de Sants, sí, a Barna. Vale, pues més música combativa, vull jo? Sí, vas tu. Pues, venga, Fight 2. La segona cançó que us porto és la de Zoo. És un col·lectiu musical de València, nascut el 2014 a Gandia. Són el Toni Sánchez, alias Pancho, l'Arnau, el Marcos, l'Héctor, el Nacho. I és un temazo que està extret d'un videoclip que podeu també podeu veure i escoltar a radiotrama.cat, a la zona de videoclips. Que és la cançó d'Eurovisió. És la cançó d'Eurovisió, la bona, vaja. Per cert, déu-n'hi-do el festival que es van marcar el Zoo, però també els Media Players, amb el tema d'Eurovisió, que es feia, crec que era a València, que també hi havia, no sé si era Tremenda Jauria o alguna el cosa Diluvi, així. El Diluvi, no? Un munt de bandes. Bueno, va ser Les Pupiles. Sí, va ser un tros de bolo. Vaig parlar amb el Gonzalo dels Media Players i bueno, ho van gaudir a saco, clar que sí. Doncs això, el Zoo. Van anar a Palestina, són imatges, el videoclip són imatges enregistrades al setembre del 2018 durant la seva visita als territoris ocupats de Palestina, i és un videoclip que va associat a un hashtag que és Zona Zero, i és un temazo que s'anomena Palestina. Palestina. s'acumulen on no habiten els pagans. Els fills d'Abraham mai sapigueren ser germans. Germà major abusa, germà major fa mal. Germà menut s'apanya, tirant avant, sabent que mai estaran com ara. Res és com era abans. En la incertesa del present sonen pregàries. La crueltat com a motor d'alguns humans. Sento un nuc a la gola i altres coses estranyes. Ja mal no beu alcohol, no menja porc, té por al gos. Al gos sionista que té un canó. A un lloc que fa un cresol de pobles i prosperitat. Sonen trompetes a Jericó, xivatos del Mossad, de cúrcuma i aúts, d'olivera i d'arbuca, d'infants volant milotges dalt d'algun terrat. I un francotirador la punta amb lupa, de pobles elegits, estats equivocats. Jo, l'ensí rapeja el que l'home conta, relats de fets, quan la veritat nada la contra, quan s'ha sofisticat la perversió, on naix una vivència, una visió es desmunta, i arribats a este punt, igual al punt que arriben, i arribats a este punt, i ala, habibi, n'hi ha una veu oprimida, silenciada, circumcisa, pel malson d'algun messies, somnis volen encatifar, turonets on s'amuntonen herències de califats, resonen proverbis àrabs del Cairo, Damas, Bagdad, Inxala. Cases pintades amb forats de bala, l'exèrcit sols dispara, el primer món assenyala, i els silencis d'altres tantes que han legitimat això. 70 anys de morts que criden, prou d'ocupació. Bales perdudes deixen rastre i sang a les parets, però un dia vam ser allà i no ens va faltar res. Palestina, de Zo, aquí al Pim Pam Pum, segona bala. Bueno, la veritat és que fa molta patxoca el videoclip que han enregistrat i la veritat és que és un col·lectiu no musical que... Està a la web, ja. Sí, allà sí, sí. Sí. Sí. Col·lectiu musical des de Gandia que ho parteix allà, allà on va. Totalment, molt bona, Isma. Molt bé, doncs més música combativa, seguim amb aquesta edició 309, ara és el torn de, del Pau que tira la seva segona bala. Sí, seguim. A on anem? Doncs ara, ara anem cap a la Ribera. A Ribera Libertària i portaré uns altres clàssics dels que coneixem tots, dels de debò. Vas, avui, Pau, però bueno, tio, però bueno. Però amb una maqueta que ens vindran a descriure què collons és un polític i que ens cagaran ben fort amb què són els polítics i són els grans Piperrac. Yeah! Que Pau. Ets com un polític o ets un merdes, tio. O sigui, aquesta segona no val, tio. Com que no? No val, tio. O sigui... Ho té callat, eh? Ho té callat. No, és que no ho diu, eh? Arriba aquí. Què tal? Bé, bé, ha anat tot bé. Jo he avisat. Començo amb la cresta aixecada. Ja està. Sí, eh? Joder, tio. Si aquesta és la teva segona, no, no vull ni pensar la quarta. Després es manté. Li estàs fent un Manolo al Manolo? És així? Con un Manolo. Sí, abans fora micro al principi, quan dèiem l'ordre i així, el Pau ha dit, no, avui canviem, tal, no sé què, i em fot allà Manolo Cabeza Bolo i Piperra, venga, pam, pam. Pa despertar-te, oye, pa despertar-te. Molt bé, però la temàtica de, sobre les eleccions i els polítics així m'agrada prou. Mira, la veritat que a vegades toca, sí, sí. Que molt bé. A mi si m'ho hagués fet, hagués dit allò de... Impossible! La tenies guardada, també. Gran cunya, gran cunya. Hem d'aplicar un dia d'aquests, hem d'aplicar això de les cunyes, eh? Sí. Un altre cop, perquè... Sí, la història... Ara que tens aquí un pepinaco d'ordenador tàctil... Això es fa d'una forma molt senzilla, que és portant una maquineta, una controladora petita, que de fet potser... Que li puguis assignar sons a una sèrie de tecles. Exactament, perquè si no és un lío haver de buscar el... Bueno, ja... Ja ho trobarem, ja, i tant que sí. Hem de parlar. Negocis. Molt bé, doncs... Doncs sí, seguirem. Ara em sembla que és el torn del Manolo per tancar la segona ronda. Sí, que farà el que podrà, després de Piperrac. Doncs mireu, us porto una troballa de fa... que la vaig trobar a la xarxa, que feia com rotllo 3 hores que l'havien penjat. Oh. És un tema nou d'aquesta setmana dels Marmotas en el Bar, des de Santiago de Chile. ¿Cómo te gusta? Amb una col·laboració excepcional del Carlos Animal de Non Servium. Uau! I el DJ de J Modo, una col·laboració em va semblar espectacular, o sigui, el de Non Servium rapejant amb els Marmotas en el Bar a Santiago. O sigui, i vaig dir, això s'ha de posar, el tema en qüestió es diu La Calle, i ahí va, fotem-li. Està macla. Con sangre, la pasta y el hambre, las clases sociales, paredes de alambre, la poli buscando para dispararte, censurando el arte, aparte, la calle llena de maleantes, realmente un desastre, graffiti en la city, volado nunca hippie, rayamos las paredes y escapamos en la bici, punky desde el kinder, de ahí sabemos la frontera, las banderas para nosotros no existen, fuck Utah, venimos de la calle sucia, madriguera NSA, vamos cortando la ruta, sueño con asaltar un banco, pero tengo rap amargo para soltarte todo mi descargo. La llega nos quita, también nos entrega, algunos que se fueron y otros buenos los que llegan. Que quede claro, hacemos esto por diversión, que la calle me dio una sonrisa y un trago de ron. La calle dio alegría, la calle dio dolor, la calle me enseñó que somos perros contra control. La calle fue violencia, y drogas que te envicia, la calle nos mostró que la avaricia. La calle dio alegría, la calle dio dolor, la calle me enseñó que somos perros contra control. La calle fue violencia, y drogas que te envicia, la calle nos mostró que la avaricia. Sociales y paraísos fiscales son el cáncer corrosivo que devora ciudades. Prácticas sarcásticas en las grandes esferas mientras tú el día que comes estás de enhorabuena. Para evitar el fracaso tú puedes seguir sus pasos. Ponte una peluca roja y una nariz de payaso. He cruzado el charco y veo el mismo circo con distintos domadores pero mismos beneficios. Los borregos detrás de su rebaño siguiendo o mismo gilipollas pero con distinto acento. Yo al igual que allí prefiero estar con los míos. Aquí siento que su odio es el mismo que el mío. Donde siento amor, donde me siento en familia, donde no tienen cabida la avaricia ni la envidia, donde en tu puta cara puedo tirarme el vacile. Te lo suelto bien fresquito desde Santiago de Chile. La calle dio alegría, la calle dio dolor, la calle me enseñó que somos perros contra el control. La calle fue violencia, y drogas que te envicia, la calle nos mostró que la avaricia. La calle dio alegría, la calle dio dolor, la calle me enseñó que somos perros contra el control. La calle fue violencia, y drogas que te envicia, la calle nos mostró que la avaricia. Dieta, con la mente bien inquieta, conocí las calles sucias pedaleando en bicicleta. Contra el auto de manes, cuatro ruedas criminales, matan gente, meten ruido y atropellan animales. No mira feo, somos pura gente fea, gente alzada, barricada. Somos punkis que rapean, si posean la marcha. Va rayando con spray, nunca votan por patriotas, siempre al margen de la ley. Y es que aniquilan tu poder intelectual, todo el mundo vive mudo, paraíso individual. Eso de que adaptarse siempre fue lo más sensato, es más falso que un cura respetando el celibato. Ya estoy chato, siempre andamos entero pato, ahora viejos y dañados por el copete barato. Contra los fachos no hay conversación que valga, peleemos contra ellos, botellazos por la espalda. He cruzado el charco y veo el mismo circo. Radio Cristal con tu tag, escuchando este pop-up. Graffiti en la city. One, two, three. Fuck you, da. Això passa quan no és un vídeo, no? Sí, això passa i ens ha passat bastant comentant sobre Marmotas i tal. A veure si venen. També sobre la veu del de Non Servium rapesant, no? Allà amb aquesta veu que té. Sí, sí. I li fotia molta canya. La veritat és que estilava molt, molt guai, tio. Sí, jo fins i tot m'havia recordat una mica el de... El de Radio Propaganda, el de Habeas Corpus, Corpus. Sí, sí, com sí, repassant sí, sí, aquesta veu allà. Que tan aguda i tan trencada, sí, sí. Pues ahí están. Molt bé, doncs seguim més endavant encara. Arribarem aviat a l'equador de, del programa. Ara és el torn del mestre Tecles, que tirarà la seva tercera bala. Us porta una estrena. Són una penya... Sí? No, no. Tot correcte. Tot correcte. Ni llibre, ni agenda, claro que sí dit. Després, després sí. De la meva l'agenda, no? Sí. Sí. Hi ha llibre també avui? Sí. Sí. Vale, pues després ens explicarem. Sí a todo, tio. Sí a todo. Vale. Doncs fem com que no passa res i, i seguim endavant. I seguim endavant. Me'n vaig cap a Albacete, que és la primera vegada que me'n vaig... No físicament, sinó la música, Eric. No t'estressis. No, és que marxem a fer ganivet, sinó que... De fet, allí Albacete és... Cuenca és Albacete, o no? Ah, no. No, allò és la Manxa, no? Aquí ens poses en una tessitura que millor sí, no entrar, millor no entrar en geografia. Una tessitura que, si no buscarem, a veure què diu el senyor Google... Albacete ja buscarem, ja buscarem. Està cap a baix. Està cap a baix, però més cap al mar o més cap al set? Cap a l'interior. Més cap a l'interior. Castella-La Manxa? És que a mi em sona d'haver anat a Cuenca i tornar amb alguna navalla d'aquelles. Però clar, llavors... Tu vas a Múrcia i cap a l'interior hi ha Albacete. Però per tornar amb navalla ho pots fer de qualsevol banda. Sí, sí, sí. Sí, però... sí de fet jo porto però, una aquí a la butxaca. Però en una botiga... Si vale. No eren els xinos que tenen una navalla de... Que era una botiga de navalles. Sí. Vale, sí. Estem parlant oficialment de navalles? Exactament, vale, sí. Sí. Tu a Múrcia i jo a Cuenca. Vinga, va. Us porto una banda d'Albacete que es diuen Tassotis, amb dos S's i dos T's. Tassotis, que fan oi. És la seva primera, el seu primer disc, es diu Demo 2019. Aneu desbocades, avui, o m'ho sembla a mi, tio? Que comencem fet, amb Manolo Cabezabolo i la segona és de Piperra. De fet, aquí a la pantalla el Ricky té una web que posa Albacete hoy i surt un ganivet enorme. Ah, mira, no m'he fixat. Una curra bona, eh? Mm. A mi sí, em sona sí. Aquest nom, de fet, d'aquest grup. Aviam ara que no escoltem. Un clàssic. D'Albacete, segur. Va, va. Aquesta maqueta, aquesta demo 2019, té quatre temes només i el segon es diu Púgil, nacido para vencer. Fum-li setan. Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bé, penya, doncs donem pas a la secció informativa de Radiotrama. Comença l'agenda. El primer dels actes que us portem serà dissabte 25 de maig a partir de les 8 hores, diumenge 19 i 26 de maig a partir de les 6 serà el Centre Cívic Tomàs Acuevas a les Corts. És un cicle de teatre, l'Esfera presenta 1984, doncs de George Orwell, i és un tros d'obra que esperem que no us perdeu. Seguirem amb el Sunpac Festival, el Festival de la PAC, amb un quart aniversari el 25 de maig a la plaça Picasso. Hi haurà activitats a les 12 del matí, amb tot de diferents activitats, amb un dinar que serà una paella per 3 euros a partir de les 2 de la tarda. I a la tarda hi haurà un munt d'actuacions artístiques amb el projecte Dislexia, Sense filtre, Expressa-te amb microobert, hi haurà torn de microobert. Va que xuta, la 192, Baix en Alexa, Van Tumbats, Bruixes del Nord i Sentinelles d'Arquemis. El dissabte 25 de maig, de 10 i mitja a 1 i mitja, a l'Espai Contrabandos del Raval, el gènere en la infància, espai de reflexió col·lectiva per educar sense sexisme, amb l'etnogràfica, antropologia per la transformació social, prenent la proposta del llibre Dale a tu criatura 100 possibilidades en lugar de 2, proposem un espai on compartir i descobrir eines i materials interessants per treballar la diversitat de gènere i una visió lliure d'estereotips per la criança. Un altre dels actes que us portem és la solidaritat amb Palestina. Organitza el col·lectiu Urrilla en col·laboració de la Recol·lectiva. Serà el 25 de maig a l'Espai Germanetes, al carrer Viladomat amb Consell de Cent de Barcelona. A partir de les 10:30 hi haurà Mercat de Pagès. A les 2 hi haurà explicació Brigades a Palestina 2019 i recital de poesia de Brisa en Mayo. A partir de les 2:30 a la paella vegetariana, a càrrec de la Recol·lectiva i en venda de material. No us ho perdeu. Molt bé, i seguirem el dissabte 25 també. La independència no es negocia, es ratifica. Organitza el CDR amb una cercavila popular als seus dels partits independentistes i començarà a les 6 de la tarda al carrer Casp 180 a la seu de la CUP. I el 25 de maig també, Festa de Primavera de Cal Suís a Esplugues de Llobregat, organitzat per l'Assemblea de Cal Suís, a la plataforma Adri et volem a casa i la plataforma No al Pla que ofec. I el 27 de maig, a partir de les 6 de la tarda, al Centre Cívic Alcalde Morera, a la plaça Can Palet número 1 de Terrassa, tindrà lloc la xerrada Posar la vida al centre, dignificar les cures, una visió des de l'economia feminista. Seguirem amb No jugueu amb la gent. Serà segurament una manifestació, pel que creiem, contra la repressió que s'està vivint, el dia 28 de maig a les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona. 25 de maig a les 7 de la tarda a la Biblioteca Anarquista Maria Rius de Lleida, projecció del documental amb el seu creador En la bretxa, anarquistes contra Franco. I un altre dels actes que us portem, el 30 de maig a partir de les 7 de la tarda, racisme institucional, robatori i maltractament de la infància tutelada al negoci de l'administració, amb Linda Pont, puta, migra i artista, Rosa Gómez, Villoro, portaveu de Maria Turquesa i moderat per Migrantes del 8M. Organitza l'agenda Migrantes 8M i tot això serà a la planta baixa del campus universitari de la Universitat Pompeu Fabra, al carrer Ramon Trias Fargas, número 25 de Barcelona. Seguirem amb un gran concert de Progeria, aquest punk psiquiàtric del Vallès, amb Calanya i Bajo Tierra, i serà el divendres 31 de maig amb una aportació mínima, i organitza The Cavern Rock Club de Terrassa. També dissabte 25 de maig, aquest dissabte passa tot, a Manresa, l'Ateneu La Sèquia, xerrada presentació de Batzac, Joventuts Llibertàries, a les 6:30 de la tarda. I continuant amb l'agenda, divendres 31 de maig, a partir de les 18 hores, xerrada a càrrec de Jordi Borràs, a l'extrema dreta, una amenaça antidemocràtica. Serà, com dèiem, al carrer Roger de Flor, número 259 de Barcelona, al Polvorí. Després hi haurà, ja entrant a juny, l'1 de juny, el Punk al Mas, començant a les 7:30 de tarda fins a les tantes de la nit, de la Bruja, que és punk hardcore de Madrid, que podríem provar de portar-los algun dia aquí. I tant. Roses Negres per la Nòvia, que ja han sonat aquí, d'aquí a Barcelona, The Fox 196, Paura i Comodor. 25 de maig a l'Àgora Juan Andrés, jornades Feminisme Antipunitiu i Justícia Transformativa. Podem crear comunitats fortes que ens facin sentir segures. Començaran de 12 a 1 i mitja amb la xerrada taller introductori a la jornada a càrrec d'algunes autores del llibre Què ens dona realment seguretat. De 3 a 6 hi haurà presentacions de CAMPA, col·lectiu de suport a dones preses d'Aragó que treballen des d'una perspectiva feminista antipunitiva. Un membre de Quiralina, un grup contra les presons i de suport a dones preses de Berlín. Anie, investigadora sobre seguretat, antiracisme i tecnologia, membre de Critical Dies i una coautora del llibre Was Match Uns Weird Glitches Sitcher, un dels seus kit d'eines per a activistes per generar responsabilitat comunitària més enllà de les presons, la policia i les fronteres. I això. Molt bé, i un altre dels actes que us portem en aquesta agenda de Ràdio Trama és dissabte 1 de juny a la Palma de Reus, el 25è aniversari, amb obertura de portes a les 7 de la tarda. Després hi haurà sopar popular, prèviament hi haurà projeccions, passe de vídeos, fotos i anècdotes. Després hi haurà l'actuació de Miquel del Roig i seguidament l'actuació dels nostres col·legues d'Insert Show. A més, a partir de les dues, la festa continua amb Lo Submarino de Reus, Festa Sí Lluita també, organitza la gent d'Amigues i Amics de Sarri i el casal d'Espartaferro de Reus. Ja seguint, a Can Batlló hi haurà l'espai de creació musical. Serà el dissabte 1 de juny, a partir de les 9 del vespre, i hi haurà Quarta Mega Marato, Sanción, Els Turbolentos, Dirty Dicks, El Nido, Can Batzac, Batjas, Rage to Antonio Machín i Soul Raid. I també el dissabte 1 de juny, el 14è aniversari de Radio Bronca, amb concerts als Bloques Fantasma de Guerra Fria, 2084, Endora i sus Vicios, Stratch i DJ Cortacésped. I el següent dels actes que us portem és la presentació del llibre Estratègies contra la gentrificació per una ciutat des de sota, des de baix. Com fer front a la gentrificació? Estratègies col·lectives. Serà, com dèiem, presentació i debat amb Lisa Bolmé, Irene Sabater i membres del GAS i de la Dinamo. Serà el 3 de juny a partir de les 7 de la tarda a la Lleialtat Santsenca, al carrer Olzinelles número 31, i organitza la gent de la Ciutat Invisible, Catacrac i la Lleialtat Santsenca. Molt bé, seguirem el 25è Simbiruta, el Festival Jove de la Guinaueta a Barcelona, el juny d'aquest 2019, i hi haurà dos dies. El primer serà el divendres 7 amb Crimson Cold, la Social Dysfunction, Cherry Punk, Machete en Boca i Digimiconia. I el dissabte 8 hi haurà les Mari Carmen, A ver què passa, Drunken Fighters, els ex Dream Hunters, sí. Cop i P de Frita. I el dissabte 1 de juny, el tercer aniversari de l'Ateneu La Sitxània del barri del Clot. I un altre acte de l'agenda, aquest serà divendres 21 de juny, ja encara queden uns dies, però divendres 21 de juny, a partir de les 11 de la nit, a la Cabra de Vic, hi haurà un concertàs amb Pilseners, The Demencials i Milicians. No us ho perdeu. I em fa molta il·lusió anunciar també la segona batalla pirata, La Venganza, a Vilanova i la Geltrú, el 6, 7, 8 de juny, que hi haurà tot de concerts amb el Valiente, que ja vam fer-los un aquí, aquest company de Barberà, sí. Bueno, i del món, amb Deportados del Mar, Tuat Farm, Hatch, Los Migrants, Bait i Contagio. S'ha de dir que hi haurà, bueno, xarles, distri, menjar, càmping i moltes més coses. I és una baixada de vaixells, així que munta tu barco i a l'abordatge. Segona fira descontrolada, divendres 31 de maig a les 7 de la tarda, micropoètic lliure i descontrolat, més presentació de Brossa de Foc, poesia crítica en la Barcelona del disseny. I dissabte 1 de juny, fira de llibres, parades d'editorials i distris de 10 i mitja a 9, espai infantil i familiar, i a les 12 al migdia presentació del llibre Leia, Rihanna i Trump, de com el feminismo ha transformado la cultura pop i de com el machismo reacciona con terror. A les 2 i mitja dinar i a les 6 presentació del llibre Contra el Leviatán i contra su historia de Freddy Perlman a càrrec d'un membre de l'editorial Segadores, i a les 8 performance i presentació del llibre Palabras dislocades, desnudez desde las cenizas a càrrec de l'autora Susana Minguell. Tot això serà al carrer Constitució número 19 a Can Batlló. i em sembla que segueixo jo, amb un altre acte el dia 2 de juny a Sant Jaume Sesoliveres, a jornades de criança i acompanyament. A les 10 del matí, taula rodona, experiències i visions d'acompanyament amb Fullers del Bosc, Escola del Bosc de Sant Antoni de Vilamajor. Un membre del projecte Família Unschooling i també un membres del col·lectiu promotor i d'assessorament de l'educació viva. A la 1, espectacle infantil, a les 2, dinar i a les 4, debat. Les escoles alternatives són elitistes. Això, com deia, serà el local de Sant Jaume Sesoliveres. I fins aquí la secció informativa. Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Ben carregadeta venia l'agenda d'avui, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do si hi havia actes. Sí, sempre ens agrada destacar una cosa, que és que aquests actes que anunciem nosaltres aquí al Pim Pam Pum i a Radiotrama no són actes que estiguin massa publicitats, en el sentit de que els grans mitjans evidentment no en faran cap seguiment ni res, però precisament per això són els que apareixen aquí al Pim Pam Pum, perquè intentem donar també una part de contrainformació a nivell de convocatòries, actes, etc. Sí, intentem això, no? Sempre en aquestes èpoques també explota l'agenda del Pim Pam Pum, no? Surten movent d'actes i jo crec que és important aquesta secció, no? Perquè això, sí, donem veu una mica al final als nostres actes, no? Com, o d'actes de companyes que es donen arreu del territori, està molt bé. De fet, passa una cosa molt guapa amb l'agenda, que això crec que no s'ha explicat mai, que de la mateixa manera que hi ha feedbacks amb grups de música que doncs comparteixen el programa o ens donen les gràcies per haver sonat o cosa així, també hi ha companys i companyes que de tant en quant ens adrecen actes, ens adrecen cartells per tal de que els esbombem, i sí, el gos és un dels que sempre té... I després és veritat que hi ha, a nivell de xarxes, hi ha el Mai Morirem, que té una secció que és Mai Morirem Info, i la veritat és que també està molt canela, hi ha molts actes molt xulos al Mai Morirem Info. Bueno, ahí seguim. És el teu core 3 de la... Sí, l'agenda. Sí, m'has entès perfectament. Sí, en aquest sentit, sí, també, ara l'altre dia va haver-hi el concert que vam anunciar aquí a Marinareda, que va anar a Casparrata i companyia, i hi va haver un quin post, bolazo, sí, un post, hi un bolazo increïble de 2 dies. I que divertides les fotos dels Caspa sí, en tren cap a Marinaleda. Sí, sí. Doncs tocava Rebeca Puesta, que és el Piso, Air Piso, sí, que és Piso, aquest que hem posat aquí, i va fer un post bastant dur a posteriori dient com passa molt dins d'aquest món que tenim, que sí que un gran enemic és l'Estat i la policia, i tenim molts fronts oberts, però tenim un problema també intern, que és la falta de compromís o d'assistència de la gent en molts actes. Bueno, és punk, que realment és un incendiador nat, però també és prou veritat com molta gent no va als concerts, o jo mateix, molts cops anunciem, sí, sí, coses, les retuitem, les no sé què, i després no hi ha ni el tato. Exactament. I és d'aquestes coses dures de... Vale, almenys sí, ja és molt que ho anuncis, no? Almenys és un punt que molta gent no fa ni el like ni el que sigui, que no et costa res, i després quan puguis, doncs bé, sí, que és d'aquestes coses que també, sí, són interessants. Bueno, és una clatellada d'aquestes que deixen anar de tant en tant, però interessant també. I tant. Bueno, doncs ahir estem nosaltres per posar aquests actes, aquests cartells, i per posar música combativa com la que estem escoltant en aquesta edició 309. És el torn. No, això anava a dir, què portes ara, Isma? Mira, ja veuràs. Sí, és una penya que de fet crec que en va descobrir l'Eric, de tal forma que li dedicaré aquesta cançó amb ell. És post? Sí, és post? No, és... És punky yankee? Sí, això sí. Bueno, yankee o anglès, però sí. Mira, són les Dream Nails, que és un quartel londinenc feminista de bruixes del punk, Punk Bitches from London, com els agrada dir amb elles. És una formació que van començar el 2015 amb la Jane a les veus, l'Anya a la guitarra, la Lucy a la bataca i la Mimi al baix. I és un tema que surt d'un LP que va sortir aquest mateix 2019, Take Up Space, i és un temazo que es diu Fastest is Coming. pim-pam, no? Això... El pim-pam. Anaven per feina, aquestes Dream Nails des de London, amb tota aquesta ràbia. Realment era una cançó que tenia com dos ritmes molt marcats, un de molt lentet, de molt tranquil·let i tal. Sí, es pot dir bipolaritat, sí, pura i dura. Sí, sí, sí. Aquest rotllo eclèctic que tant ens agrada. Sí, la veritat és que ho aconseguim força bé. Molt, molt bona trobada. Ja et dic, em sembla que va ser l'Eric que va portar una cançó d'elles i jo vaig seguir mirant i aquesta tenia molt bona pinta i sí, la veritat és que sona que trona. Molt bé, més música de la bona. Seguim el pim-pam-pum, música de trinxera per oïdes dissidents. Ara és el tot del mestre Pau, que tirarà una altra de les seves bales, la tercera. Sí, ens anirem cap a Madrid. Una mica més melòdic del que ens has posat, la veritat. Proseguim amb el punk, sona el torn dels Ardacho, una banda de cap al 2000-2001, crec que van treure el primer CD o així, van treure un parell només. I... Si em dius que són uns clàssics, m'has cagat-ho, tio. No ho són, no passa res. Són coneguts, encara no ho són. Encara no ho són. Ja ho seran ja. Ara sonaran i aviam què tal. I són d'aquests grups que trets del el recopilatori 100% paper de l'UBC. Sí. Doncs és un dels grups que hi ha per allà dins, que la veritat és que hi ha matèria molt bona allà dins. Tota una mina. Doncs seguim amb el tema que estàvem i és aquesta cançó es diu Política i religió. Aquest és del paper de l'UBC que surten els Caspa, també. Sí, sí, exactament. Yeah. I com no, en un estat que en teoria és aconfessional, no s'ho creuen ni ells, ni ells, i aquestes coses són totalment mentida i es caguen ben alt com ha de ser per reivindicar el que no és just. Jo tinc l'opinió de que tu avui has vingut amb el teu particular festivalaco. Sí, tu vas, totalment. Tu vas per lliure. Avui se t'ha de posar de menjar... A part. Impressionant el temazo que t'has marcat, sí, mestre és que, Pau. La veritat és que aquell recopilatori, que són 5 volums, hi ha matèria prima per donar i per vendre. És impressionant. Jo he descobert molts grups que m'han encantat a través d'aquell recopilatori. Te l'has escoltada bé, aquesta cançó? Mm. Sí. El vent que sona al final, això què era? Un saxo, no? Sí, sí. Tremendo, eh? Sí, sí, tremendo. Ja va fent melodies al mig de la cançó i tot, i és queda genial. És que el punk amb saxo queda... Bueno, el saxo queda bé tot arreu, la veritat. Jo me'n recordo els Escatalà, els inicis que tenien algunes cançons que li fotien saxo, i era Delirium Tremens. Sí, sí. Bueno, molt bé. Què tal quedaria l'òpera amb saxo? Pues segur que bé. Si el que canta és bo i el que toca és bo, segur que quedaria bé. Això entre màquines s'entienden. És, i esto s'assent. Vale, pues més música combativa, excel·lent la trobada del mestre Pau, brutal, brutalíssima. Ara és el torn del mestre Manolo. Manolo, què portes? Doncs sí, ara tirarem la secció de llibres combatius. Oh! Le burro, le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del furgol y no sirva para hacerse pajas. Le burro, le burro, le burro, le. Doncs avui farem una secció de llibres combatius, un pèl especial, perquè ahir 22 de maig es celebrava a Xile, bueno, i sobretot a Xile, el Dia del Caos, que és un dia que es commemora la mort del Mauricio Morales, del Punky Mauri, que ahir va fer 10 anys de la seva mort. I a Santiago hi havia diversos actes i jo volia fer aquesta petita, bueno, aquesta secció i aquest petit homenatge al company caigut fa ara 10 anys. I també m'agradaria dedicar aquesta secció a la Carmen Badia, que torna a estar en vaga de fam, i a totes les companyes preses que van estar de l'1 al 15 de maig en vaga de fam. També a les companyes kurdes que a diversos llocs, tant del Kurdistan com a diferents bueno, parts del món, estan en vaga de fam, reivindicant la llibertat d'Abdullah Öcalan. I també a totes les companyes preses a Xile, que també des de fa, bueno, unes setmanes també estan iniciant vagues de fam a tot el territori per una nova llei que els hi farà estar més anys a presó. Des d'aquí aquesta dedicatòria a totes les companyes preses i al company, el Punky Mauri. I llavors avui el que farem, en comptes que jo us expliqui un llibre, el que farem és posar un àudio d'un conte que va escriure ell, que es diu Rayén i l'espíritu del río, que és un conte que parla sobre l'alliberament animal i sobre la defensa del territori. I bueno, i a continuació del conte aquest, que és un conte extret d'un disc que es diu Guerra a la Calle, diria, de la banda Bonot, que és una banda de punk hardcore de Santiago, de la qual formava part també el Punky Mauri, ve una cançó que es diu Canto de Guerra, que també va escriure ell, i que està interpretada pels 8-9 Punyalades, que és una banda de hip-hop de Santiago, a Xile també. I això, i després ja comentarem. Ahí va. Rayén y el espíritu del río. Rayén tenía calor y bajó al río. La pequeña niña se encaminó por el estrecho sendero entre copicúes y hueyes. Lenga, maño y avellanas, pehuenes y pellines surcaban su camino. Se quitó la ropa y sumergió su frágil cuerpo entre las cristalinas aguas de aquel torrente de vida. Mientras nadaba, una enorme serpiente azul salió desde el fondo del agua. Rayén se sintió inquieta ante la serpiente, que tenía una melancolía grave en la mirada, como pena en los ojos. ¿Quién eres? Le preguntó la niña. Soy Calfuilú, el espíritu de este río. ¿Y por qué lloras? Volvió a preguntar Rayén. Es una historia triste, pero si quieres, puedo contártela. Sí, sí quiero, dijo la pequeña, que sentándose en una cálida roca, entibió su cuerpo al sol. Estoy aquí desde hace más de un millón de lunas, exclamó Calfuilú. Te vi desde antes de nacer, a ti y a los abuelos de tus abuelos, y a todos los que viven hacia debajo de esta cascada. Antes no había dolor en mi corazón, todo era alegría. Los primeros que llegaron sabían escuchar la voz del bosque en su corazón, el eco del volcán, la risa de los pájaros en su pecho anidaba. El amor y en armonía se guiaban mutuamente. Pero ahora el dolor inunda el valle. Los que llegan hoy no escuchan la voz del bosque, son sordos y ciegos. En su corazón no hay amor. Solo quieren aniquilar todo con su objetivo oscuro. No te entiendo, Calfuilú. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Qué quieren? Rayén quedó desconcertada ante la verdad inminente. Era cierto. Río abajo, la corriente desaparecía en un tubo de metal y reaparecía cientos de metros más allá, débil e inerte. Otro río, hermano de este, tenía en sus entrañas unos peces extraños que luego se trasladaban al mar y donde crecían estos pequeños invasores. La vida desaparecía y el río adquiría un horrible hedor. El bosque era arrasado cerro arriba por inescrupulosos que mataban a los viejos y milenarios árboles en nombre del progreso y el trabajo. Rayén sabía que la serpiente tenía razón, que su pena era también la suya. Rayén ese día escuchó la voz del bosque y entendió su pena. Rayén, tú sabes bien quiénes son. Llegan con engaños, con mentiras endulzadas. Aniquilan el bosque y matan el río. Instalan jaulas en la corriente, introducen alimañas. Ennegrecen las aguas, roban su vida, matando el corazón de la tierra. La serpiente se sumergió en la profundidad de las aguas y Rayén contempló desde la roca cómo sus lágrimas azules desaparecían río abajo. Ese día, la pequeña niña y el espíritu del bosque fueron uno. El mensaje era claro. Rayén entonces juró defender el bosque de sus enemigos para siempre, porque Rayén era también el espíritu del bosque. Y mis acciones al dormir se encaminan en que mañana, al despertar, romperé con la rutina y en la acción individual, con el pecho como piedra, hinchado por la destrucción de esta y de cualquier sociedad. Hazme un favor. Procura que ayude a la anarquía. Mauricio Morales. Verdad o mis verdades son cuestiones inventadas, al igual que son las leyes, paradojas fabricadas. Si prestamos atención a estas absurdas escenas, manipulan nuestras mentes como fábricas de penas. La ley, el orden, la creencia y el progreso. La vida asalariada es una vida de desprecio. Son la vida de los pobres y para los ricos, privilegio. Son la vida de los pobres y para los ricos, privilegio. La autoridad que pretenden imponernos es la base esencial del sistema y sus leyes. Con sus leyes enriquecen y a los pobres embrutecen. Y la propiedad privada todo el mundo la protege. Mientras unos tienen todo, otros mueren de asco. Policía, radio, cura, los gendarmes son un fiasco. Y en esta triste historia donde se osa revelarte, serás otro encarcelado intentando aniquilarte. Los protegen y en sus leyes se cobijan. Para eso tienen mierda de corbata y de camisa. Sus juzgados los protegen y en sus leyes se cobijan. Para eso tienen mierda, su plaga y su baliza. Sus juzgados los protegen y en sus leyes se cobijan. Para eso tienen mierda de corbata y de camisa. Sus juzgados los protegen y en sus leyes se cobijan. Para eso tienen mierda, su plaga y su baliza. Pero es hora de que sepan que no hay ley que respetemos. Que si hay que pelear, atacaremos sus cuellos. Que si hay que enfrentarse, mataremos a sus perros. Que si hay que morir, morirán ellos primero. Y mi canto no es de llanto, mi canto no es de protesta. Que este canto que yo canto es un canto de pelea. Este canto callejero es un canto de lucha. Que se cante en esta tierra, que mi canto es de guerra. Pero es hora de que se sepan que no hay ley que respetemos. Que si hay que pelear, atacaremos su cuello. Que si hay que enfrentarse, mataremos a sus perros. Que si hay que morir, morirán ellos primero. Y mi canto no es de llanto, mi canto no es de protesta. Que este canto que yo canto es un canto de pelea. Que este canto callejero es un canto de lucha. Que se cante en esta tierra que mi canto es un canto de guerra. Molt bé, Manolo. Excel·lent, deixa'm que t'ho digui, excel·lent la secció de llibres combatius amb aquest conte preciós i combatiu que ens has portat des de Xile. I déu-n'hi-do quina trobada a nivell de música també. Sí, avui això, em venia de gust fer-ho diferent i estava molt a huevo. Dic que podeu trobar per internet, hi ha una web que es diu Voz como Arma, que és una web de notícies de contrainformació anarquista, com de diferents notícies del món. Allà podeu trobar un llibret que van fer que es diu Mauri, l'ofensiva no t'olvida, que són escrits del company anarquista Mauricio Morales. El podeu trobar en PDF i ara allà a Santiago han tret un altre llibret com fent una mica reflexió d'aquests últims 10 anys, del que va remoure la mort del Mauri i els casos repressius del caso bombes que van venir després i que després això pues, es va estendre pues cap aquí a Espanya també amb la operació del Francisco i la Mònica, que també havien estat en el caso bombes, que després va pues portar una mica totes les operacions Pandora, Pinyata, Ice, etc, etc, que també parlàvem abans, no? Està tot connectat. Del G20 i està tot pues això, molt connectat, sobretot entre, bueno, com entre Xile, Espanya, Grècia, Itàlia, no? Una mica els llocs del món on es genera una mica el pensament insurreccional i així, pues, com bueno, sempre l'Estat ataca la dissidència. Sí, sí. Perquè sap que és on li apreta la sabata, vaja. És així. I això, fins aquí la secció de llibres combatius d'avui. Excel·lent la dedicatòria, excel·lent la secció i excel·lent les troballes a nivell de conte literari i també que abans també fora de micro comentaven que seria molt interessant que també en el programa de literatura infantil i juvenil que tenim aquí a Radio Trama, l'Entera't, seria molt interessant que també aquest conte hi apareixés. Ja li doncs farem arribar al Jordi. Sí, ja li passarem. Molt bé, seguim endavant amb aquesta edició 309 del Pim Pam Pum. És música combativa, ara de la mà del mestre Tecles. Sí, però primer tiraré la cunya. Tira-me-la. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 8:15 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels pesos catalans a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Ben tirada la cunya, ben tirada més de tecles, que si algú no posa ordre aquí, això és un desordre, vaja. Avui hem desplaçat les seccions a saco, sí, se'ns ha anat col·lectivament l'olla en aquest freestyle, sentit. Freestyle. Portem 309 i és com si fos el primer, no sabem ni què fem. Més música de la bona, com dèiem ara de la mà del mestre Tecles, que ens portes, bonic. Us porto una banda que ara no sé si ja us l'havia portat algun cop, però, bueno, si no, pues ara benvinguts, són els Chulapos Muertos. No em sona, Chulapos, o sí. Ara ho buscaré, i després de la cançó us diré si havia sonat o no. I tant. Els Chulapos Muertos, que és una banda d'aquestes que, bueno, primer de tot, deixa'm dir que la conec perquè el Dani, un xaval del Casalet, li molava molt, la posava algunes cançons sempre, i realment molen perquè és una d'aquestes bandes, com ara ja n'hi ha vàries, que el cantant té una veu així rotllo El Evaristo, o que fan un rotllo així que recorde, no? I, bueno, però a veure, són... que no és una còpia de La Polla ni res així, però realment ho recorda. Però la cançó ho recorda. La cançó no... La veu. Sí, la veu. La veu en general, I res, aquesta cançó que us he triat es diu Diazepam, extreta del seu disc d'aquest mateix 2019 de l'àlbum Mil Golpes, i res, ja comencem ja amb el punk canyero ahí guapo. Enxúfala! Creemos que su hijo no está teniendo un comportamiento normal. Por eso les hemos hecho venir. El niño nos preocupa por estar sufriendo la hiperactividad y algún trastorno de concentración. Pero estén tranquilos porque este problema tiene fácil solución. Le anularemos con medicación. Desayunan diazepam, gotas de aroperidol, con concepto concentrado para relajar al niño. Prozac para merendar, medio lobotomizado. Ya ve que hemos hecho de él el hijo que siempre quiso. Ara. Se m'havia apagat amb els cascos, s'havia apagat el micro. Hòstia. Dic que no és que hagi, Gatillazo hagi tret un nou disco. No, no, però s'ha posat els Chulapos Muertos. Chulapos Muertos. Des de Madrid. I havien sonat o no? Ai, al final aquí amb la xerrera no... No t'amoïnis. Deixa'm dir que els Chulapos són els que van com el vestit clàssic de madrileño, per Sant Isidro i no sé què, no? Sí, sí, sí, és el vestit tradicional de Madrid. Dic. Exactament. Jo em pensava que era un insult només, directament. Bueno, com els lendacaris muertos, pues els Chulapos, Chulapos muertos. I segons me diu això, no havien sonat. No havien sonat, eh? No. Pues, a mi no sé de què, però doncs mira cosa que jo fa temps que els hauria pogut portar, segur que ho havia pensat, i però alguna cosa o altra... Potser ens havien creuat també en aquesta. Vés a saber. I què, amb què segueixes, Isma? Mira, jo segueixo... Quarta ronda. Sí, sí, anem molt esbarades aquí al Pim Pam Pum. Esperem que us estigui agradant aquesta edició 309. Aquesta cançó la dedico molt especialment a la meva estimadíssima Noelia, que a cada programa li dedico una cançó i li envio un petonet. Doncs aquesta va per tu, perquè l'altre dia estàvem a casa i l'estàvem escoltant i vam dir i vam recordar que és una versió preciosa, és una versió naca d'Escapa Ràpid. Són els Sacha. Sí, sí, sí. Ja veureu que és un caviaret del bo, perquè és una cançó molt reconeixible, és un temazo dels Escapa Ràpid, però que fan el Sacha, que és una banda gallega de hardcore punk formada aquest 2010, i són el Víctor Inferno a la bateria, l'Ivan al baix i a la veu, el Cristian a la guitarra, el Daniel Acuña a l'altra guitarra i a l'altra veu, i és un temazo que està extreta del Verbas de Liberdade, que és un CD que ha sortit aquest 2019, i que també podeu trobar de manera gratuïta en el seu Bandcamp. I la veritat és que no deixa ningú indiferent, perquè hi ha un munt de versions guapíssimes que anirem portant, anirem desgranant una a una totes aquestes cançonasses que porten el Sacha en aquest Verbas de Libertade. I és un temazo que s'anomena que trabaje el rei. Ens ha quedat un somriure d'orella a orella després d'aquesta versionaca d'Escapa Ràpid feta pel Sacha. Amb una mica de Los Suaves per allà al mig. Ai, amb una miqueta de la Lola, també sonava, i el riff de Dolores se llamava Lola, dels Suaves, i que treballo, rei, què us ha semblat? Brutal, sí, o sigui... Quina versionaca. I no us perdeu de debò aquest Verbas de Libertade, perquè té una sèrie de perles en forma de versions brutals, brutalíssimes, que anirem portant aquí, segur. Jo la veritat és que fa poc que me l'he descarregat, ja us dic, de manera gratuïta al Bandcamp. I quin gran invent això del Bandcamp, eh? Sí. És una mina per nosaltres. Sí. Li poses zero i patir. Sí, I patir. Sí, jo, depèn del grup li poses també. Vull dir, això, i no només per poder-t'ho descarregar, sinó que per trobar-ho, sí, per veure la info, perquè et diu la procedència, sí, te diu fins i tot els noms dels membres, sí, moltes vegades. A vegades, sí, les lletres. Que els discos, quins altres discos tenen. O sigui, és una mina per nosaltres, és increïble. I tant que sí. És un gran invent que ens dona de menjar i beure aquí al Pim Pam Pum, que som autèntiques mineres darrere del tema zarangano de la setmana. Molt bé, doncs amb més música combativa seguim. Ara és el torn del Pau. Així que consideres que aquest era el tema zarangano de la setmana, eh? Per mi, jo portava tota la setmana amb aquesta cançó al cap. Home. I em vam parlar amb la Noelia so val. I la veritat és que... Doncs provaré aviam si també t'agrada la següent i aviam què passa. Cuida-hi, si eh? No, o sigui, no. Porta tot el programa igual. Ell a lo suyo. Sí, pues segueixo amb el tema, eh? Tampoc no avui has pillat tu, Isma, eh? Molt bé, doncs portaré Arpa Viejas. Arpa Viejas? Arpa Viejas. Amb una cançó que és Democràcia, que és el que representa que tenim en aquest estat. I ara quan ve una anada d'olla, estava pensant que realment estat és una situació, no? És una cosa momentània. És una presó, tot sovint. És una presó, també, però no té per què ser estàtica ni que sigui eterna. Amb el que ve... Si va caure l'imperi romà. Exacte. Ja diuen que tenen el cicle, no?, d'uns 100-150 anys a totes les grans potències. Sí. I se'n van al garete, clar. Ah, ja està. I el retrete i adiós. Doncs encara ens queden uns quants anys. Encara patirem. Molt bé, optimista. Això sí, això sí consideres Espanya una gran potència, no? Ah, sí, clar. També bueno. S'hauria de... Que potser és aviat, no? Sí. Europa. D'aquí quatre dies se'n va la merda. Voleu dir que encara ha de despegar, no, això? Mare meva. Pues anem bé. La democràcia està per llegar. Sí, funciona. Clar que sí. Bueno, pues re, democràcia, que la disfrutem. Y llegó la democracia y con ellos este estado. Elimina la guerra, hoy engordan perdonados. Que fue el voto de tus padres lo que nos ha condenado. Que fueron unos cobardes, solo duros del trabajo. Y estamos a tiempo, estamos a tiempo, estamos a tiempo de apretar vuestra corbata y mandaros al infierno. Arpa vieja, partint la pan al pim-pam-pum, rebentant Can Capablanca i el que faci falta. Brutal de necessitat, Pau. Sí, sí, si treus tots els fatxes que voten aquest estat, i ja em dius qui queda. Abans que fora de micro parlàvem de veus característiques i, i tal, sí. Aquest d'Arpa Viejas és una veu, té una, sí. Una veu inconfundible. Sí, havíem estat parlant, sí, oi, fora de micro, un llistat. Sí, em sembla que no hem comentat res no, d'això, però... Dèiem el de Zoo... Sí. Sí, això ho hem comentat al principi del programa, quan m'ha posat la de Zoo. Qui més? Teníem el Revaristo, el Robe, sí. La Non Servium, sí. També déu-n'hi-do. Sí. Sí, no sé. Jo sé, quan estàvem als seus temps joves, el de Habeas Corpus, per exemple. Sí. O fins i tot l'Àlex d'Inadaptats. També. I Escapa Ràpid, per exemple, també la veu aquella... Ah, per cert, que Escapa Ràpid tocaran ara el Caliqueño. Sí o no? Sí, d'aquí un parell de setmanetes hi ha uns bons concerts aquí a Juneda, al costat, a Lleida. Si algú s'anima, hi ha molts bons grups. Hi ha Mireu, Urbano. Ara que treus el tema dels grans festis, l'altre dia vaig veure alguna notícia que parlava del Vinyarroc, parlant pestes del Vinyarroc, de les condicions laborals en què es troben les professionals que hi treballen, de fer més hores que un rellotge i haver de dormir en un pavelló a terra. Bàsicament, i sí. I molts voluntaris, vull dir, gent que és voluntària, que ho està fent per ajudar. Sí, la veritat és que aquestes grans bandes que abans citàvem, no? Doncs estaria guai que es miressin també de tant en quant on toquen i per què toquen on toquen, perquè realment de vegades es fan inaccessibles per molta penya i és per 4 duros al final, bueno, no sé. Sí, però no sé si és comparable el Caliqueño. No, el Caliqueño precisament és un dels que per més... Per això em referia, que com que ho estem just dient seqüencialment, sí, sí, no? Sí. No, però realment el Caliqueño sí que és un dels que millors comentaris té a aquest nivell i millor... I que està agafant l'estela de l'UPA Lumbreiras ben forta, sí. Sí. Sí, de fet, aquí a Catalunya hi ha diversos, no? Hi ha aquest, el Pintor Rock, el Pintor, també... Sí, vull dir. Sí, que també està prou bé. Però sí que és veritat que està guai comentar això del Vinya, perquè com el Vinya hi ha molts, no? Que, sí, pues que toquen les bandes que després es van a tocar a uns altres llocs i que... I que, bueno, i que organitza una gran multinacional que a més la pasta no va per cap cosa solidària ni res que s'hi sembli i que, bueno, que des d'aquí ens agradaria que el negoci de la música es cap a una altra direcció segurament. Sí. Però bueno, mica en mica, tot ho farem. Més música de la bona, més edició 309. Ara és el torn del Manolo que tira una altra de seves perles. Doncs sí, per fi te les veuré, Pau. Ja... Fum i tonyina. Home, a la quarta ronda tots ho pressuposava. Ui, ara, ui, ara. Me la portava guardant tot el programa per fotre-li allà a Candela. Toma i daca. Mira, porto una banda que he trobat buscant... Bueno, vaig estar buscant amb quines bandes havia fet splits als Sindiós. I una de les bandes amb les que ho havia fet són aquests, que es diuen Execradores, d'una banda que va començar el 1991 a Sao Paulo, que fan punk hardcore, clarament. Wow. I Sindiós és una de les teves bandes fetitxes. Sí, digue-ho, sí, digue-ho. Ho dic. Després han canviat i el bateria es va fer d'Izquierda Unida, però això, bueno, totes, això totes. No en parlem gaire. Doncs això, us porto als... Hay que joderse, eh? Sí, també tiene tela la cosa. Us porto als Execradores des de Sao Paulo i el tema en qüestió es diu Dogma. Bèstia! Yeah! Execradores, que jo he trobat que execrador vol dir que detesta, maldice o hace imprecaciones, que si algú... Se caga en Déu i aquestes coses. I algú ha buscat imprecaciones? Imprecar, que vol dir proferir palabras con que se expresa el vivo deseo de que alguien sufra un mal o daño. Bé. Ben rebuscat, tot. Molt bé. Que es caguen, amb ells, no? Sí. Yeah. Però molt cultament. Sí, sí, molt sí. Imprecarando, no? Clar. Molt bé. Amb un vocabulari imprecable. Has estat fi aquí, eh? Buah, estàs molt fi. Has estat fi. Bueno, aquestes hores es califica com a fi, però bueno. Està bé. Vale. Si ho escolteu a les 7 del matí, si esteu de trasnoche, pues, potser no hi ha problema. No. De que ho passa. Ho entendran perfectament. Però si no, pues, direu... Sí, que estàvem fins, sí. Sí, sí, sí. Finito de Córdoba. Bueno, pues més música combativa, més edició 309, més pim-pam-pum. Seguim aquí a radiotrama.cat per totes vosaltres. Ara és el torn de Mestre Tecles. Que portes, bonic? Jo m'he acomiadat aquí ja, eh? La meva última bala. Last Fight! Me'n veia el 1985. Uau. Que és quan es va treure aquest disco, el Wild Bugs Are Turned. I l'artista en qüestió es diu Exit Stance. Sí. I he triat un tema que es diu They Kill Dogs. Explícit. Ells maten els gossos? Ells maten gossos, sí. I res més a afegir. És una mica pro-vegan i tal, perquè el mantingueu. Ahí va. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Dèiem que té un aura la cançó, oi? Així... Sí, és Exploited, no? Exploited, sí. És d'aquestes músiques així tancades, obscures. Sí, aquesta sí, foscor... Sí. Bé, bé. Mm. Ben bona, ben bona. I dèiem que és bastant contemporani també amb Exploited. Exacte, sí, sí, perquè... És el seu punt, del, o sigui, és 85. 85. Del 85 el disc aquest. Exploited sí. Eren el 78, crec que van començar just amb el punk. I ja començaven a fer macarrades loques d'aquestes, però és gairebé la mateixa sí, època. Sí. Sí. Doncs jo no me n'aniré gaire per acomiadar-me també d'aquesta edició. Us porto una cançó que també sonava en aquest any, segur el 85 sonava, però que us porto una reedició que s'ha fet aquest 2019. Són la Polla Records, aquesta mítica banda alavesa amb l'Evaristo, el Sumer, l'Abel i el Chiqui i el Tripi. És un temazo del seu 15è àlbum, Ni Descanso ni Paz, que ja hem portat alguna aquí. És un LP on enregistren els 19 temes més significatius dels seus tres primers treballs, com són Salve, Revolució i No Somos Nada. I és un tema que coneixereu tots i totes. Amb aquesta mà acomiado, us deixo amb el Xus. No la vayas a perder, eh? Bona distorsió, wow. Té la nova versió. Sí. M'ha agradat, m'ha agradat. Bueno, han agafat aquelles cançons mítiques mm-hmm. que només estaven en alguns directes, com en Intorrecto i algunes així, i les han fet més ben enregistrades. Ara té, és cançó d'estudi amb so de directe. Ah, no? Sí. Home, amb tants anys ja tocava fer-ho bé. Sí, clar. Sempre s'agraeix. I el 26 d'octubre estarem allà al Bolazo, no? Uf, ho hem de dir cada setmana, sí. Perquè... Perquè ens en recordem, no? Perquè sí, això sí. És com el 300. Sí. Ara ja el 400... Ja, però després de cop el tens aquí, no? Que... Sí, sí, sí. I ens estem fent unes dessuadores ben guapes, eh? Sí. Estamos trabajando en ello, y samarretes que ha tenido también del pim pam pum me las quitan de la mano. Clar que sí. Més música combativa, però ja no gaire, perquè fins aquí arriba aquesta edició 309 del Pim Pam Pum. Ha sigut un sube baja, sí, d'aquests de Schrödinger, de guais. Això dius tu, eh? Sí, sí. Un sube baja, diu. El que ha anat a piñón fijo, sí, des del principi. No s'ho ha pensat gaire. Jo subí i bajado, tu no, tu has subido i subido. O bajado i bajado, vés a saber. Molt bé, la veritat és que ha sigut tot un goig estar amb totes vosaltres. És un xute d'energia cada vegada que us poseu a escoltar el nostre programa. Esperem que estigueu sempre que fem programa ahí al darrere de les zones lliures, que és radiotrama.cat, i aquest programa de música combativa, que és el Pim Pam Pum. Acabarem amb un parell de temes, que em sembla que el primer el tires tu, Pau. Sí, i no em havia adonat que anava jo primer de les dues, així que realment serà una mica harteta, com vaig amb Deathcore. És el final, no, sí, és el no final, hi ha dret a rèplica, o sigui, però tira. Comença forta, ja aviso. No hi ha dret a rèplica. Despentines, despentines. Sí, però bueno, dic també clar. És l'última, ja tampoc passa res. És un grup de Los Angeles que són As Blood Runs Black, que és com així en el moment que la sang es torna negra. I la cançó és In Dying Days, que és els moments d'estar morint, diguem. És la primera cançó que van fer. És tot molt tèpic, sí, molt i... obscur. És igual, Morte a tope. I destrucció. Bé, clar que sí. I és de com segueixen a líders de manera estúpida i sense cap mena de sentit. Fanatisme. Doncs, exacte, el fanatisme cap als ídols. Bàsicament és això. Mal fet. Molt bé, doncs jo per acomiadar-me porto els Moscú Death Brigade, que també porta Death. Sí, que gran. Que fa una setmana han tret un vídeo d'un dels temes que estan fent pel nou disc, que es diu Throw Yakanth, d'aquesta banda de Moscú de techno-rap punk hardcore, que espero que us encanti. No et quedes curt, tu tampoc. No, molt bona. Molt bon porteu grup. Tot el programa donant-vos cera l'un a l'altre con una pelea que... I si espero mirant-ho. I nosaltres ens hem ficat d'acord. Anar passant temes, sí, sí. Hem anat tranquil·lets i ells s'han ficat d'acord en la... Hòsties. No, esperar-se. Esperar-se. Molt bé, així acabem molt esperades. Com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta. Babylon, mass green, the Italian phenomenon.